what else can I do when all I think about is you? Nilsson was dat, een All I Think About Is You uit 1977. En daarvoor Wet, Wet, Wet en Goodnight Girl. Gedurende het staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk was er een ontmoeting van studenten van Project March van de TU Delft met koning Willem-Alexander tijdens de Innovation Showcase. Mariska de Vries. Het exoskelet is mee op staatsbezoek naar het Verenigd Koninkrijk. Waar heb ik het over? Daar ga ik over praten met Jorik Kamphof. Hij is van het team dat het exoskelet heeft ontwikkeld. Jorik, wat is een exoskelet, heel in het kort? Nou, een exoskelet is eigenlijk een soort robotisch harnas dat mensen met een dwarslesie dus weer de mogelijkheid geeft om op te laten staan. Want ze zijn normaal afhankelijk van een rolstoel. En door middel van het exoskelet kunnen zij dus weer werkelijk opstaan en weer zelfstandig lopen. Ja, en wij volgen jullie al een tijdje. De TU Delft heeft elk jaar een nieuw team dat aan het exoskelet werkt en dat iedere keer weer verbetert. Nou gingen onze koning en koningin naar Engeland en ik heb begrepen dat het exoskelet daar is gepresenteerd. Zijn jullie daarvoor uitgenodigd? Hoe is dat gegaan? Ja, dat klopt. Wij waren door de Nederlandse ambassade, waar wij inderdaad uitgenodigd om daar te presenteren. Ze hadden daar een innovation showcase, wat eigenlijk in het teken stond van Nederlandse innovatie. Dus wij waren gevraagd om daar inderdaad een korte demonstratie te geven met samen met ons piloot Sjaan van het exoskelet eigenlijk. Ik begrijp dat jullie de nieuwe ploeg zijn. Jullie zijn, neem ik aan, in september begonnen met het exoskelet. Elk jaar wordt er een nieuwe ontwikkeling aan toegevoegd. Wat is jullie richtlijn? Waar welke kant gaan jullie op met het exoskelet? Wat gaat er verbeterd worden? Ja, wij zijn eigenlijk in het begin augustus dus begonnen met ons jaar. En we zijn nu nog gewoon heel erg aan het kijken van waar de mogelijkheden nog liggen, waar we nog kunnen verbeteren. Dus daar zijn we zelf ook nog niet helemaal uit. We zitten nog volop in dat eerste proces. Dus daar kan ik helaas nog niet heel veel over zeggen. Oké, het vorige team is afgelopen jaar heeft meegedaan aan een wedstrijd. Hoe is dat afgelopen, weet je dat? Ja, ze hebben inderdaad in september meegedaan aan de Cybertron Experience in Düsseldorf. En daar zijn ze eerst geworden met hun exoskelet. En dan moet je met dat exoskelet, begreep ik, een heel parcours afleggen en dan kijken of dat allemaal lukt? Ja, dan moet je inderdaad, we noemen dat obstakels. Moet je bijvoorbeeld een trap of een oneven terrein, moet je allemaal overlopen met het exoskelet. En degene die dat het snelst en het succesvolst eigenlijk doet, die wint inderdaad die wedstrijd. Ja, en dat hangt dan natuurlijk heel erg van het exoskelet af, maar ook van de piloot die erin zit, hoe goed zij inmiddels met het exoskelet om kan gaan. Hebben jullie al goed contact met Sjaan, die het exoskelet moet dragen? Heeft ze al aangegeven waar ze nog tegenaan loopt een beetje? Ja, wij zijn sowieso in heel goed contact met Sjaan inderdaad. Er zijn ook ideetjes die wij tot nu toe hebben, die spreken we ook zeker met Sjaan door. Omdat zij toch het beste aan kan geven wat er vorig jaar nog miste. En wat zij graag anders zou willen zien in het pak inderdaad. Ja, heeft ze bijvoorbeeld, ik noem maar wat ik me dan zo voor kan stellen, dat als je je benen niet voelt, dat je dan moeite hebt met je evenwicht. Is dat bijvoorbeeld een probleem? Ja, wat je nu inderdaad ziet is dat zij gebruikt de krukken nog. Dus we zijn er ook zeker naar aan het kijken hoe we dat een soort van minder zwaar voor haar kunnen maken. Dat ze nog op die krukken moet vertrouwen. Dus ze gebruikt krukken om zichzelf nog in evenwicht te houden, anders valt ze om. Ja. Ja, zij gebruikt inderdaad de krukken nog om zichzelf te stabiliseren inderdaad. Ja, als je dan in science fiction films kijkt, dan kunnen mensen gewoon met zo'n exoskelet gewoon lopen zonder krukken. Dat zou eigenlijk het ideale zijn, hè? Dat lijkt dan het meeste op het gewone lopen wat mensen die geen dwarslesie hebben kunnen. Dus dat is natuurlijk het ideaalbeeld, maar dat is natuurlijk heel moeilijk te realiseren. Dat is inderdaad erg moeilijk te realiseren. Het is inderdaad een prachtig vooruitzicht. Maar het zal wel moeilijk worden om dat in één jaar volledig te realiseren. Maar we zijn wel echt aan het kijken hoe we het kunnen verbeteren. Zodat misschien minder kracht nodig is op die kruk. Ja, want het is nu heel vermoeiend natuurlijk als je dat moet doen. Goed, ik vind het fantastisch dat jullie naar Engeland mochten en dat mochten presenteren als een Nederlandse innovatie. Daar kun je natuurlijk ontzettend trots op zijn als TU Delft. En jullie de taak om dit skelet nog verder te verbeteren. En wie weet waar jullie het volgend jaar allemaal mogen presenteren met allerlei nieuwe innovaties weer. Ik zou zeggen, zet hem op en hou ons op de hoogte hoe het gaat lopen dit jaar. Dankjewel. Ja, super, dankjewel. Ik sprak met Joris Kamphof. Hij is van het team van de TU Delft dat bezig is met het verder uitontwikkelen van het exoskelet voor mensen met een dwarslesie. Adieu, Paris, mon ancien amour. Oh, adieu, Paris. Could I have loved you much less or wanted you more? Regarde la lumière et regarde ton regard. I looked in your eyes so long and hard. Mon vie des étoiles. L'écho de nos rires au milieu des débris. Adieu, Paris. You've taken back all that you've given to me. Oh, adieu. Regarde la lumière et regarde ton regard. I looked in your eyes so long. Après la tristesse à la maison, le page. Après la douleur, les premiers cris de rage. Sous mon silence, à l'os de tout de mon visage. Ce sera la dernière que vous voyez de moi. Adieu, mes amis. L'envie des étoiles, solange farewell, mes amis. Oh, adieu, Paris. Regarde la lumière et regarde ton regard. I looked in your eyes so long and hard. Adieu, Paris, mon ancien amour. Oh, adieu. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Excuse me, but can I be you for a while? My dog won't bite if you sit real still. I got the Antichrist in the kitchen yelling at me again.

People in Love van 10cc. De Unie van Waterschappen stelt voor de waterschapstarieven voor natuurterreinen te verhogen, gemiddeld met zo'n 600%. Niet iedereen is het daarmee eens. Mariska de Vries. De Algemene Waterschapspartij zet grote vraagtekens bij de waterschapsbelasting op natuurterreinen. Ik ga daarover praten met Hans Middendorp. Hij is vicevoorzitter van de Algemene Waterschapspartij. Welkom, meneer Middendorp. Hoe is het nu geregeld en wat is de bedoeling dat er gaat gebeuren met de waterschapsbelasting op de natuurterreinen? Kunt u de situatie uitleggen? Het is wel een heel complexe vraag, maar ja, ik zal mijn best doen om het uit te leggen. Het is zo dat allerlei mensen betalen belasting voor de waterschappen, dus burgers, maar bijvoorbeeld ook bedrijven en ook eigenaren van gebouwen. Eigenaren van huizen betalen belasting voor de waterschappen en ook natuurterreinen betalen belasting voor de waterschappen, net als de boeren. En historisch gezien betalen die natuurterreinen een heel erg laag bedrag. En daar is recent zijn er voorstellen geweest om die waterschapsbelasting weer eens op de schop te nemen en te moderniseren, heet dat. En daar is uit voortgekomen dat ze zeggen, nou, die natuurterreinen die betalen zo weinig, die moeten we maar wat meer laten betalen. Want per slotverrekening betalen de boeren ook een groot bedrag per hectare. Dus waarom zou een natuurterrein dat dan niet betalen? Maar ja, het probleem is natuurlijk een beetje dat die natuurterreinen geen verdiencapaciteit hebben. En eigenlijk voor een belangrijk deel van lidmaatschapsgelden en van subsidies afhankelijk zijn. Want die zijn eigendom van Staatsbosbeheer, van natuurmonumenten, van het Zuid-Hollandse landschap. Precies, dat soort terreinen hebben we het nu over. Daar hebben we het nu over, ja. En wij als Algemene Waterschapspartij hebben eigenlijk gezegd van nou laten we nou een radicale stap maken. Want als je nou landelijk kijkt, dan betalen natuurterreinen 0,3% van de waterschapsbelasting. Dus dat betekent heel concreet, om het even tastbaar te maken, van elke 100 euro die binnenkomt, wordt 30 cent door een natuurterrein betaald. Nou, dat is echt zo weinig dat we eigenlijk veel makkelijker kunnen zeggen. Nou, weet je wat, laten we die belasting op natuurterreinen nou gewoon schrappen. Want dat is gewoon voor iedereen het makkelijkste. En voor de inkomsten hoeven we het niet te doen. En als we serieus gaan vragen om ze hen hetzelfde tarief te laten betalen als de boeren. Nou ja, dat is niet uitvoerbaar, dus onhaalbaar politiek. Want dat kunnen ze gewoon niet opbrengen? Dat kunnen ze gewoon niet opbrengen. Er is nu een soort compromisvoorstel dat ze dan ongeveer 6 keer zoveel gaan betalen als nu. En dan betalen ze nog steeds maar 20% van wat je voor een weiland of voor een akker zou moeten betalen. Dus ja, dan is het nog steeds niet evenredig, is het nog steeds oneerlijk. En eigenlijk is elke vorm van arbitrage die je dan bedenkt, elk tarief wat je dan uitkiest, is arbitrair. Want wat doet het waterschap voor een natuurterrein? Hebben ze daar veel werk aan? Hebben ze daar minder werk aan dan aan een stuk land van een boer? Nou, dat is een hele goede vraag. Want dat is natuurlijk ook nog weer per regio en per waterschap heel verschillend. Hier in het westen, daar liggen de polders vaak net iets lager dan de natuurterreinen. Concreet voorbeeld zijn de Vlietlanden, die liggen nog op het oude niveau. En de weilanden erom, die zijn al honderden jaren zeg maar droog gehouden. En daardoor zijn ze wat ingeklonken en gezakt. Dus daar moeten de waterschappen, of in Friesland moeten de waterschappen moeten doen om te zorgen dat die natuurterreinen nat blijven. Tegelijkertijd heb je in het oosten natuurlijk heel veel plaatsen waar natuur verdroogt. En dat heeft vaak te maken met grondwateronttrekking. Onder andere voor de drinkwatervoorziening, maar ook soms door de industrie. En daardoor moet er eigenlijk water aangevoerd worden. Nou, in sommige gevallen kan dat helemaal niet. Als je geen water hebt, kun je het ook niet aanvoeren. En dan zegt een natuurterrein van ja, waarom moeten wij eigenlijk belasting betalen? Want jullie doen niks voor ons. Nou, zo gaat het cirkeltje een beetje rond. Het is dus ontzettend lastig om daar een algemene regel voor te verzinnen. Eigenlijk is die hele waterschapsbelasting gewoon ontzettend lastig om dat eerlijk te verdelen. Maar wij zeggen in ieder geval van, nou ja, dit probleem voor natuurterreinen, dat is nou zo klein. We kunnen hier heel lang over praten en misschien dat we tot een compromis komen. Maar waarom trekken we niet gewoon een grote broek aan en zeggen we, nou, we moeten luisteren. Uiteindelijk betalen wij dat allemaal toch met elkaar. En het gaat maar om 30 cent per 100 euro, hè. Ja, maar als u dat afschaft voor de natuurterreinen, dan kan het natuurlijk zijn dat andere mensen gaan zeggen, ja, maar wij moeten wel betalen, zoals de boeren. Dat klopt, maar stel nou in het meest extreme geval dat de boeren alles zouden moeten betalen wat die natuurterreinen moeten betalen. Dan komt er dus bij hun 30 cent bij, per 100 euro. Nou, ja. Is dat nou een drama? En het is nu op dit moment zo dat er veel meer boerenhectare zijn dan natuurhectare. Dus het is nog niet eens zo dat ze dan die 30 cent betalen, maar eigenlijk wat minder. Ik kan me voorstellen dat je het als boer oneerlijk vindt. Dat is een heel andere discussie. Dat je het heel oneerlijk vindt dat jij dat moet betalen in je weiland. Boer werkt ook hard voor elke cent natuurlijk, zegt hij dan. Nou ja, ik zou politiek zeggen dat zou best kunnen. Daar heb ik helemaal geen uitspraak over. Ik denk natuurlijk dat mensen van goede wil zijn en zeggen van ja, waarom moeten wij zoveel betalen en anderen zo weinig? Ja. Misschien is zo'n boer ook wel lid van natuurmonumenten. Dat zou zomaar kunnen. Weet je. We betalen allemaal aan dit doel mee. We zouden ook kunnen zeggen, nou, laat het Rijk die 30 cent betalen. Ja, dat kan ook. Maar eigenlijk gaat het hier, dat is eigenlijk ons punt. En daar kan je natuurlijk mee eens zijn of niet mee eens zijn. Maar ons punt zegt, nou, dit gaat om zo weinig. Laten we nou gewoon even verstandig zijn. En ons op de echte problemen concentreren. Dit is de discussie in de tijd en de moeite niet waard om hierover eindeloos te vergaderen. De sop en de kool is het niet waard. Nee. Oké, dat is duidelijk. De Algemene Waterschapspartij zet dus grote vraagtekens bij de waterschapsbelasting voor natuurterreinen. Uw punt is duidelijk. Ik sprak met Hans Middendorp. Hij is vicevoorzitter van de Algemene Waterschapspartij. Dank u wel. Wie heeft de zon uit jouw gezicht gehaald? Wie heeft het licht in jou gedoofd? Wie heeft die rode wangen bleek gemaakt? Wie joeg de dromen uit je hoofd? Wie brak jouw kleine hart? Kleurde je ogen zwart? Wie is niet nagekomen wat hij heeft beloofd? Wie heeft het lachen in jouw keel gesmoord? Heeft je vuisten zo gebald? Wie heeft dat onbevangen kind vermoord dat altijd opstaat als het valt? Wie boog jouw rechterrug, trapte je speelgoed stuk? Wie brak jouw vleugels in de vreugde van hun vlucht? Thank you. is er zo aan jou voorbij gegaan? Wie verraadt hier jouw geloof? Wie hield zich voor het kraaien van de haan? Na de derde keer nog doof. Wie is het die vergat dat jij de toekomst had? Wie heeft jou net als ik te weinig lief gehad? Wie heeft jou net als ik te weinig lief gehad? Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Nobody sees, nobody knows. We are a secret, can't be exposed. That's how it is, that's how it goes. Far from the others, close to each other. In the daylight, in the daylight, when the sun is shining. On the late night, on the late night, when the moon is blinding. In the plain sight, plain sight, like stars in hiding. You and I burn on. Put two and two together forever. We'll never change. Two and two together, we'll never change. Nobody sees, nobody knows. We are a secret, can't be exposed. That's how it is, that's how it goes. Far from the others, close to each other. That's when we uncover. Even wakker geschud door Zara Larsson en Uncover. En daarvoor Herman van Veen. En wie? Wat hebben aardewerken te maken met de ziekte van Alzheimer? Herman de Bruin. Als je de ziekte Alzheimer 37 gezichten gaat geven, roept dat wel wat vragen op. En Antoinette van Beurden, die heeft dat gedaan. En die zit in de studio. Antoinette, welkom. Dank u wel. Jij bent beeldend kunstenaar? Vind ik een heel mooi woord. Ja, je hebt dus beelden gemaakt. Jij maakt beelden. Ja. Je maakt keramiek. Ik maak keramiek. En met een speciale bedoeling deze keer. Deze keer met een speciale bedoeling. Mijn moeder die heeft ongeveer 12 jaar de ziekte van Alzheimer gehad. De laatste 4 jaar heeft ze op een gesloten afdeling gewoond. En haar moeder en haar broer hebben ook deze ziekte moeten doorstaan. En wat ik heel erg moeilijk vond, was om te zien dat mensen heel snel afhaken als mensen de ziekte van Alzheimer hebben. Als ze thuis wonen. De omgeving. De omgeving. Ja. En er blijven dan op het eind nog maar weinig mensen over die op bezoek komen. Ja. En ik snap het ook wel, want het is best lastig als je mensen ziet aftakelen. Ja, ja. En dat is bij elke ziekte moeilijk. Mm-hmm. En heel veel mensen gaan vanuit hun eigen standpunt denken. Wij vinden het heel erg belangrijk dat er herinnerd wordt. Dus ja, als wij op bezoek zijn geweest, dat we het een week later er nog over hebben van weet je. Ja. We zijn daar en daar geweest, we hebben dat en dat gedaan, wat was het toch gezellig. Ja. Alleen mensen met de ziekte van Alzheimer, die weten het korte termijn geheugen is gewoon vrij snel weg. Mm-hmm. Maar de mensen genieten wel van het moment. En ik vind dat wij een bepaalde gedachtenverandering moeten doorgaan. Het is niet meer belangrijk de herinnering, maar het is belangrijk op het moment. Ja, dus het moment zelf. En je moet ook niet praten over weet je nog van vorige week. Weet je nog van vorige week. Dat heeft geen zin. Nee, heeft weinig zin. Nee, dan worden mensen alleen maar onrustig van, denk ik. Meestal wel. Ja, ja. Dan heb je beelden gemaakt. Ja. 37 gezichten, begrijp ik? Nou, niet allemaal gezichten. Nee. Het is eigenlijk een ontwikkelingsproces van het begin van het ontdekken van de ziekte tot uiteindelijk het overlijden. Ja, ja. En ik geef ook keramiekles. In een bepaalde groep waren van de 7 mensen ook 4 waarvan hun moeder zijn overleden aan de ziekte van Alzheimer. Dus je vertelt waar je mee bezig bent, mm-hmm, met welke beelden. En wanneer je vertelt over je beelden, krijg je ook weer verhalen terug. Ja, ja. Dus ja, die verhalen heb ik ook weer meegenomen in het maakproces. Ja. Heb je ze nog ergens staan, de beelden? Of zeg je, ze toevallig staan in het atelier? Ze staan nu op het moment in het atelier. Vanmiddag ben ik bij het Prinsenkwartier in Delft geweest. Daar, mm-hmm, is op het moment de expositie Gezichten van Dementie is daar te zien. Van Gijs Wanders en Herman van Hoogdalem tot en met 18 november, meen ik. Mm-hmm. En vanaf 9 november is een deel van mijn beelden te zien beneden naast de Kunstsuper, ook in het Prinsenkwartier. En dat is tegenover het Prinsenhof in Delft. Dat is tegenover het Prinsenhof in Delft. Ja, ja, ja. En daar blijven ze nog even staan? Of tot het eind van die tentoonstelling? Van mijn beelden staan daar in ieder geval van 9 november tot en met 18 november. En Gezichten van Dementie blijven nog staan. Tot en met maar 18 november. Als je de beelden november van jou wil zien, dan moet je wel dan moet even vanaf in 9, die nog even gaan wachten. En vanaf 9 november. 9 november naar het Prinsenkwartier om dat te zien. Het is elke dag open volgens mij. Het is behalve maandag. Behalve maandag, ja, ja. Ja. Dan kan je daar terecht. Dan kan je zelf kijken, want het is lastig om op de radio uit te leggen wat die beelden betekenen en wat ze zijn, ja, natuurlijk. Ja, is maar heel moeilijk. Je bent er ook heel tevreden over. Ik ben zelf heel tevreden over. En als mensen zouden willen kijken, kunnen ze ook altijd op mijn website, ja, de beelden bekijken. Ja, en de website is? De website is www.antoinettevanbeurden.com. Je bent alweer met nieuwe projecten bezig of blijf je hiermee aan de gang? Ik heb 2 delen eigenlijk over de Alzheimer. Ik ben op een gegeven moment uitgenodigd bij het Theater De Veste. Mm-hmm. Dat was een lezing van een professor. En dat ging over hele praktische zaken. Mijn moeder was bijvoorbeeld bij ons thuis heel erg bang om naar het toilet toe te gaan. En ik snapte het gewoon nooit. Nee. Was altijd als ik er op het toilet wilde zitten. Maar wat blijkt nou, als mensen met de ziekte van Alzheimer, die zien geen diepte gemaakt. Dus als je met mensen te maken hebt van Alzheimer, is het goed om je oriënteren wat er allemaal kan. En wat de moeilijkheden kunnen zijn. Ja, maar ook wat de mogelijkheden En wat de mogelijkheden zijn, zoals het heel simpel is, een andere toiletbril. Bijvoorbeeld, om maar te noemen. Ja. Ja. Antoinette, dank je wel. En heel veel succes met het volgende project wat je gaat doen. Ja, bedankt. I